Zacząć spadać w dół, a to już nie to samo. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Trzeba stale uważać, żeby kogoś nie zranić. Kochać, nie tak łatwo być razem. Kiedy wszystko najlepsze dawno za nami. Czarna owca, tak nazywa się film, który promował ten utwór właśnie nagrany przez Igo. Na naszych zegarach już prawie 4 minuty po godzinie 5. Dzisiejszą audycję realizuje Irena Dan. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska, a drugą godzinę wspólnej pobudki, mam nadzieję, że jeszcze Państwo nie zasnęli. Zaczniemy razem z zespołem Screaming Trees i ich utworem All I Know, który już za chwilę pojawi się na naszej antenie. Better stay, better stay, better stay, better stay, better stay, for it's all gone, gone, gone.

11 minut po godzinie 5, a w kalendarzu dzisiaj 9 dzień listopada, czyli 313 dzień w kalendarzu i do końca roku zostało nam już tylko 52 dni. Jeśli czekają Państwo na wschód słońca, to proszę jeszcze się uzbroić w cierpliwość. Ponad półtorej godziny przyjdzie nam na to czekać. 6.43 to jest ten moment, kiedy słońce się pojawi na naszym niebie, a zajdzie już o 15.55. Dzisiaj imieniny obchodzą Aleksander, Bogdan, Elżbieta, Genovefa, Joanna, Lila, Ludwik, Nestor, Ścibor, Teodor i Ursyn. No i jeszcze kalendarz świąt nietypowych, a tutaj dzisiaj Europejski Dzień Wynalazcy, Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem, Światowy Dzień Jakości, a także Światowy Dzień Adopcji. In Your Eyes i The Weeknd.

26 minut po godzinie 5 słuchają Państwo Trójki. My przed chwilą mówiliśmy o gołębiach, które wyleciały już z Polski, to nie w byle jakim towarzystwie, bo samego Tigera, czyli Mike'a Tysona. Z kolei mundurowi z Rozprze w województwie łódzkim szukają właściciela dwóch kóz, które nie wiem, czy czekały na autobus, czy po prostu zrobiły sobie przystanek na przystanku autobusowym. Nie ustalono jeszcze zamiarów tych zwierząt, natomiast rzeczywiście stały i czekały na autobus. Obstawiam, że po prostu albo przyszła koza do woza, jak to mówi staropolskie przysłowie, albo radzę sprawdzić, czy w południe w Poznaniu, jak zawsze, pojawią się koziołki na wieży, czy może dziwnym trafem ich dzisiaj tam nie będzie, bo jak nie będzie, to ja chyba wiem, gdzie ich szukać. 27 minut po 5:00, Here Without You i Freedom's Down w Trójce. Dach, a przed jego

O, pan Cortez to potrafi stworzyć melancholijny nastrój. Ale wróćmy do prozy życia, bo czas sprawdzić pogodę i co będzie działo się w drugiej połowie dnia. Dzisiaj słońce będzie jak na lekarstwo. Druga połowa przyniesie prawie w całej Polsce pochmurną aurę. Padać podobno nie będzie. Chociaż ewentualnie mogą pojawiać się jakieś drobne, przelotne opady, ale na tyle łagodne, że śmiało można ruszać w miasto. No przecież z cukru nie jesteśmy. A jeśli ktoś z państwa jest, no to radzę uciekać się na wschód, bo tylko tam dzisiaj po południu zamiast chmur pojawi się dużo słońca, no i zero deszczu. Na termometrach po południu 7 stopni na Pomorzu, Warmii i Mazurach, 9 będzie w Szczecinie, Rzeszowie i Kielcach, w centralnej Polsce i na zachodzie około 10, a w Krakowie i w Katowicach dzisiaj najcieplej prawie 13 stopni powyżej zera. Na barometrach mamy dziś 1015 hektopaskali, a biometr jest korzystny. 24 minuty zostały nam do godziny 6. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Let's start living dangerously. Kwadrans został nam do godziny 6, a po godzinie 6 rusza audycja Pora na Trójkę. Dzisiaj szykuje się prawdziwie prozwierzący program, bo będziemy rozmawiać m.in. o 100 gołębiach, które od polskiego hodowcy z Piątnicy kupił ostatnio Mike Tyson. Potem będzie o nowej aplikacji, która ma działać na zasadzie numeru alarmowego 112, ale dedykowana będzie tylko i wyłącznie zwierzętom. Z kolei po godzinie 7 Beata Płomecka i Monika Suszek przedstawią Państwu najnowsze informacje dotyczące raportu roszczeniowego, który przedstawiła Komisja Europejska. O tym wszystkim będziemy mówić podczas dzisiejszej audycji Pora na Trójkę. Już teraz Wanda i Banda i wielki hit Hi-Fi w Trójce. We'll be right back.

program Trzeci Polskiego Radia. Zanim właśnie świt, nim się skończy noc, zbledną światła miast, wino straci moc, nim wysetnie z nóg chłodny podmuch dnia, serpentyny. Znów gonić, gonić.